इश्क ते आतिश दोहों बराबर अत इश्क दाता वदेरा आतिश साडे कख ते कान अते इश्क साडे दिल जेड़ा आतिश पानी नाल बुझे आतिश पानी नाल बुझेंदी अते इश्क दा दारू खेड़ा गुलाम फरीद उठे चाह न रखी जिथे इश्क लाए डाघेड़ा ढीश को आतिश लाई है या ढीश को आतिश लाई है रे या सानू ए तो सानू लग गई बेख्तियारी सानू लग गई बेख्तियारी सीने दे विच न समाई है ढीश को आतिश लाई है या ढीश को आतिश मचाया हुल हुला के इश्क दो आया मोहब्बत दा धा शोर मचाया था था नाच नचाई है या डढीश को आतिश लाई है या डढीश को आतिश लाई है रे या सानू ए तो सानू लग गई बे अख्तियारी सानू लाई है आतिश को आतिश इश्क अवेड़ा बहन ना देंदा ठीक कदा कर मस्त करे इश्क अवेला बहन न देंदा ओ थी कदा कर मस्त करेंदा गठी गठी शामाई है या डढीश को आतिश लाई है या डढीश को आतिश लाई है वे या सानू ए दो सानू लग गई बे अख्तियारी सानू लग गई या डढ़ीश को अतिश लाई है या